Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych z rewolwerem pełza żółw, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Niezmiennie, niezależnie od pory w kalendarzu, od pory roku, ten utwór zawsze o tej porze w Trójce z wtorku na środę rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. No i zaczynamy, nie może być inaczej, zaczynamy od jeszcze wspomnień z wydarzeń ubiegłego tygodnia w Szczecinie. Thank you. Tak, brzmi płyta, którą znają Państwo już doskonale z naszych spotkań w Trójce. Tych z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, no i również z piątku na sobotę, kiedy audycja mało obiektywnie na antenie się pojawia. Nasze ostatnie spotkanie z piątku na sobotę wyjątkowo od północy do drugiej, a to zawsze jest tak, kiedy audycja mało obiektywnie jedzie w Polskę. Tym razem byliśmy w Szczecinie, w jakże gościnnych progach Radia Szczecin. Jeszcze raz piękne podziękowania za takie przyjęcie i za to, że wszystko udało się doskonale poukładać. A to Jazz Forum Showcase Powered by Szczecin Jazz. To oficjalna nazwa tego spotkania, które miało miejsce we wtorek, a właściwie od poniedziałkowego wieczora, poprzez wtorek, środa i czwartek w Szczecinie. Tam przez trzy dni i jak się Państwo domyślają również wieczory, co niektórzy nawet do białego rana, trwały rozmowy o jazzie, wspólne słuchanie muzyki, wspólne granie muzyki. Tak to wszystko wyglądało po raz pierwszy w Szczecinie. Z tego, co słyszałem od Asi Pieczykolan i od Sylwestra Ostrowskiego, chyba są zadowoleni. Goście także wyjechali zadowoleni. To znak, że wszyscy osiągnęli swoje cele, więc należy oczekiwać w przyszłym roku powtórki, mam nadzieję. Może także na początku października. Cała audycja, całe te dwie godziny oczywiście znajdą Państwo na antenie. To, co było na antenie, jest na naszej stronie. polskieradio.pl/trójka w sekcji audycje MO, czyli mało obiektywnie, dwugodzinne podsumowanie Jazz Forum Showcase powered by Szczecin Jazz w Radiu Szczecin. Trójka Live in Radio Szczecin. Tak było z piątku na sobotę. A EAPSi dlatego przed chwilą, bo to byli artyści, którzy prezentowali się podczas tego showcase'u. 8 zostało wybranych polskich wykonawców. No i uczestniczyli w panelach, prezentowali się multimedialnie także, no i grali również krótkie 30-40-minutowe koncerty w Radiu Szczecin. Tak to wszystko pokrótce wyglądało. Jeśli Państwo chcą więcej, jeszcze raz odsyłam na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam mało obiektywnie, prosto z Radia Szczecin do posłuchania w całości. A tu się wraca na Myśliwiecką 357. No i na biurku, a jakże, nowe płyty. Tak się zaczyna płyta zatytułowana Duality. Changes to pierwsza kompozycja, nie lidera zespołu, ale gitarzysty Jakuba Żołubaka. Liderem zespołu, choć właściwie, no sądząc po liczbie kompozycji, to tak, to jednak Mateusz Chorążewicz, saksofonista grający na saksofonie tenorowym, jest liderem grupy. Ale może to kwartet bez lidera, bo obok nich także Łukasz Ostrowski-Kunert na basie i Maciek Wojcieszuk na perkusji. Zespół z Warszawy nazywa się Bipolar Order, ale płytę wydała trójmiejska oficyna wydawnicza Allegro Records, prowadzona przez Wojciecha Staroniewicza. 7 kompozycji, wszystkie autorskie, i właściwie podzielili się nimi w miarę sprawiedliwie gitarzysta Kuba Żołubak i saksofonista tenorowy Mateusz Chorążewicz. Płyta ukazuje się oficjalnie 18 października, zatem dziś w Trójce ta muzyka jeszcze brzmi przedpremierowo, z czego się bardzo cieszę. Takie nowości to radość. Duality, debiutancki album zespołu Bipolar Order. Jeszcze wracamy na tę płytę. Najdłuższy w zestawie utwór to dzieło Mateusza Chorążewicza, The Death of Melisande, i Bipolar Order, czyli programowy, także autorstwa Mateusza Chorążewicza. Tytuł Bipolar Order, gra zespół Bipolar Order. Thank you. Thank you.

oficjalna premiera albumu koncertowa 21 listopada, jak widzę, klub Six Seasons w Warszawie na Wilanowie. A to płyta Duality. Mateusz Chorążewicz, saksofon tenorowy, Jakub Żołuba, gitara, Łukasz Ostrowski, kunert, bas i Maciek Wójciaszuk, perkusja. Bipolar Order. The Death of Melisande i Bipolar Order to dwie kompozycje saksofonisty Mateusza Chorążewicza. I kontynuujemy przegląd nowości, bowiem następna płyta czekała na mnie na biurku po powrocie z Jazz Forum Showcase w Szczecinie. I to płyta z dobrze znanej mi serii Opus, serii wydawnictwa Requiem Records. Więc czym prędzej dzielę się z Państwem tą nową muzyką.